अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि एक किरदार हमारे सामने पेश किया जा रहा है। आयतों को ले के साथ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में काफ़ी बातें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इन आयात से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। फरमाया वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फदलिही लनस्वद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन। और इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया, अगर इसने हमको अपने फ़ज़ल से अदा किया तो हम ज़रूर सदका करेंगे और सालेह बनकर रहेंगे। फिर क्या हुआ? फलम्मा आताहुम मिन फ़दलिही, बस जब दिया उसने उनको अपने फ़ज़ल से, तो बुखल बुखल करने लगे इसमें और मुंह फेर लिया इससे। यानी जब अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली तो फिर उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। नतीजा क्या निकला? फ़ाक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी कुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वादूहु व बिमा कानू यकज़िबून। पस अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक बिठा दिया उस दिन तक के लिए जब के वो उससे मिलेंगे, इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की। ऐसे लोगों के इस किरदार को मिसाल बनाते हुए कहा, इनको क्या ये नहीं पता? क्या अलम यालमु, क्या वो नहीं जानते? अन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, कि बेशक अल्लाह तआला उनके छुपे को और उनकी सरगोशियों को भी जानता है और वो तो दिलों के भेद जानता है। ये तीन आयात हैं, इसमें अल्लाह तआला ने एक किरदार को पेश किया है। बाज़ ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर इससे मुराद एक सहाबी हज़रत सालबा हैं। तफसीर की तकरीबन सारी ही किताबों में आपको इनका नाम मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है और सालबा के बारे में जो भी तहकीकात की गई उससे पता चलता है कि वो एक मुखलिस सहाबी थे। बल्कि मैं एक पाकिस्तान में, मेरे पास ये पूरी बुक थी, किसी ने सिर्फ़ इनकी लाइफ पे एक पूरी किताब लिखी और जिससे साबित होता है कि ये मुखलिस सहाबी थे। जबकि इन आयात में जो पता चलता है वो यही है कि उन्होंने फिर बाद में उनसे कबूल नहीं किया गया और निफाक पे मौत हुई। तो बहरहाल हम उस वाक़े को कोट नहीं करेंगे, इसलिए कि कोट ना करने से नुकसान नहीं होगा। असल बात तो कुरान पाक के अंदर से अपने अमल के लिए रहनुमाई लेना है, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान से सिर्फ़ वाक़ियाती रंग और किस्से और कहानी के रंग में बात करते हुए अल्लाह के नबी के एक मुखलस साथी के बारे में कोई बात निकल गई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हकीकत है कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा किरदार रखा है जो सिर्फ़ उस दौर के अंदर एक सहाबी की ज़ात तक ही जमा करके नहीं लिया जा सकता, बल्कि हर दौर में ऐसे बहुत सारे लोग इंसान को नज़र आ सकते हैं। और वो कौन है कि जो ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह हमें बहुत दे तो हम बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करेंगे, और जब अल्लाह ताला उनको दे देता है तो फिर वो पहले जिस दीन पे होते हैं उससे भी दूर भाग जाते हैं। यहाँ इस आयत को सुनते हुए हमारे जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मुसलमान जब मदीना हिजरत करके आए तो उस वक्त मदीना की मईशत पर यहूद का कंट्रोल था, मालदार भी थे, सूत का काम करते थे, तिजारत इनके हाथ में थी, जंगी आलात ये बनाते थे यानी वेपन्स और बेचते थे, इसी तरह शराब का काम भी करते थे। और अपनी इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो लोग औस और खजरज को आपस में लड़ाते भड़ाते भी थे। पहले वो लड़ते, फिर इनसे हथियार खरीदते और ये फिर सुलह करवाते हुए अपनी सियासी बर्तरी हासिल कर लेते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए تو یہ سیاسی برتری جو تھی یہ یہود کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں مواخات مدینہ کے نام سے جو بھائی چارہ قائم کیا, ایک انصاری ایک مہاجر کا ہاتھ تھام لے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ نے دعا بھی کی مدینہ کے لیے کہ اللہ یہاں کے مد میں برکت دے اور یہاں برکت دے, جیسے اس مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو مدینہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. نتیجہ کے نکلا کہ مسلمانوں کی معیشت سنبھلنے لگی. پھر غزوہ بدر سے آگے شروع ہوئے تو مال غنیمت آنے شروع ہو گئے. مسلمان جس جنگ میں جیتے تو مخالف قوم کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ مسلمانوں کے آنے لگی حصے میں. اب ہوتا کیا تھا کہ ان ساری چیزوں میں منافقین بھی شامل ہوئے, حصہ ان کو بھی ملتا تھا. اب جب یہ حصہ دار اس میں بنتے تھے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جب مال ان کے پاس بڑھا تو انہوں نے دشمنی کر کے نمک حرامی کا ثبوت دیا. پیچھے ہم نے دیکھ لیا آیتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہی کیچڑ اچھالنے لگے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو خیر کی چیز کو مل جاتی ہے, خیر کو یہاں مال کے معنوں میں سمجھیے گا, ایک مال وہ ہوتا ہے جو ایک انسان خون پسینے کی کمائی سے لیتا ہے. بہت ہی گہری بات ہے اگر اس کو ہم اپنے عمل کے لیے سیکھ سکیں. ایک وہ مال ہوتا ہے جو انسان کو واقعی خون پسینے کی کمائی سے ملتا ہے. اس کا ملنا تدریجن ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا ملتا ہے نا. آپ کی تھوڑی تھوڑی کر کے راس بڑھتی ہے. آپ $2,000 سے کام شروع کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے, وہ 2,500 ہو جاتے ہیں, پھر 3,000, سائیکل بڑھتا رہتا ہے. ہاتھ میں منی کم آئے نہ آئے لیکن آپ کا ایک سائیکل بڑھتا رہتا ہے نا, اس کو انسان جذب کر لیتا ہے. لیکن وہ مال جو انسان کو اچانک ملتا ہے, چاہے وہ مال غنیمت میں ملے, چاہے وہ کسی لاٹری میں ملے, چاہے وہ کسی اور اچانک چیز کی طور پہ ملے, اس کو پاتے ہی انسان کے اندر فطری طور پر ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتا ہے. سوچیں آپ ذرا, لوگوں کو اچھلتے دیکھا ہوگا جب ان کا پرائز بانڈ نکلتا ہے یا ان کی کوئی لاٹری نکلتی ہے یا دس اینڈ دیٹ, کوئی ایسی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ انسان کی طبیعت میں آیا نا, اس کا اظہار چاہیے. اگر انسان کی نیت ٹھیک ہوگی اور فطرت سلیم ہوگی تو وہ اپنے اس مال کو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرو, اس کو بانٹو, اس کو دکھاؤ, اس کو جمع نہ کرو, وہ اپنے اس مال کو نیکی کے کاموں میں بڑھانے لگے گا اور لگائے گا, زیادہ سے زیادہ لگائے گا. کیونکہ وہ ایکسٹرا چیز آ گئی نا اور ایکسائٹمنٹ بہت ہے, تو وہ اس ایکسائٹمنٹ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں مزید خوشی سے لگاتا ہے, جس کا اظہار صحابہ کرام کی زندگی میں کثرت سے ملتا ہے. لیکن اگر انسان کی طبیعت میں کہیں بھی جھول ہو, یعنی اسلام ہے, دین ہے, نیکی بھی ہے, لیکن جھول ہے, ابھی کوئی خانہ خالی ہے دل کا اسلام سے, یا ابھی صرف اوپر کی تہہ بنی ہے اندر نہیں, جیسے آپ برف جماتے ہیں نا, آپ فریزر میں پانی رکھتے ہیں سانچے, آپ پانی ڈالنے کے ایک آدھ گھنٹے بعد دیکھیں نا تو اوپر سے آپ کو ایسے لگے گا کہ برف بن گئی ہے, لیکن آپ ہاتھ ڈالیں گے نا تو کچی برف ہوگی, نیچے پانی ہوگا, وہ پوری ٹکڑی نہیں بنی ہوتی. اسی طرح اسلام اور ایمان کی تہیں لگتی ہیں. بعض دفعہ باہر سے ایمان اور اسلام, بلکہ علم کو بھی میں ساتھ ہی شامل کروں گی, اس کا بیرونی کرسٹ لگنے لگتا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے. ایون اس وقت میں آپ کو اور آپ کو اپنے آپ کو بھی اس میں لوں گی, الحمدللہ 10-12 ہم لوگ پڑھ چکے اور اس کے بیچ میں لگے ہوئے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت اس پوزیشن میں ہوں گے. بظاہر ایک کرسٹ ہے, لوگ آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, آپ بھی اپنے آپ کو ایک سیکیور بونڈ میں فیل کرتے ہیں. وہی برف کی مثال دیکھیں, باہر سے جمی ہوئی ہے اندر, لیکن ابھی اندر کچھ پانی ہے, پھسلنے لگتے ہیں. خوشی آتی ہے تو پھسلنے لگتے ہیں, غم آتا ہے تو پھسلنے لگتے ہیں, کوئی آزمائش آتی ہے تو پھسلنے لگتے ہیں. یہ وہ جو اندر کا خول ہوتا ہے نا, جو باہر سے ایک کچا خول ہوتا ہے نا, جب اس کو توڑتے ہیں نا تو اندر سے پھر وہ نفاق کا پانی نکلتا ہے. ایسی ہی کیفیت کچھ ان نئے مسلمز کی بھی تھی, یا جن جو دل کے کھوٹے تھے, ان کو جب مال ملنے لگا تو وہ اس مال کو پا کے پھولنے لگے. واہ یہ کیا ہوا, واہ اتنا مل گیا, ये तो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये तो मेरे लिए होगा, दिस एंड दैट करते करते इंसान फिसलने लगता है। और नतीजा क्या होता है कि तबीयत में थोड़ी सी अभी कमी थी ना अंदर, तो फिर इंसान उस माल का इजहार गलत तरफ करता है। अच्छी तबीयत वाला एक्स्ट्रा माल को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के बंदों के लिए लगाने लगता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना, वो उस माल को फिर गलत जगहों पे लगाने लगता है। नतीजा क्या होता है कि वो माल उसके दीन की कमज़ोरी बन जाता है, उसके ईमान और दीन में कमी का सबब बन जाता है। और यही वाक्या इन आयतों में बयान हो रहा है कि वह मिन हुमन आहद अल्लाह, और इनमें से कोई ऐसा है, इस मन के नीचे आप अपना नाम लिखेंगी और मैं भी, कि ये मैं हूँ। मैं अहद क्या करती हूँ कि लाइन आताना, अगर वो दे हमको, क्या मिन फदली ही, अपने फजल से, अल्लाह अपने फजल से दे, यानी यकीन है कि अल्लाह ही देता है, मांगना भी रब से ही है, ठीक है। यानी इसे आप देखिए, अकीदे की खराबी नहीं है, बड़ा गहरा नुक्ता है। बहुत सारे लोग अकीदे के इतने स्ट्रॉन्ग, यकीन करें सारा दिन उनकी ज़ुबान नहीं थकती अपने आप को मुवाहिद और अपने आप को अहले तौहीद और न जाने क्या क्या कहते, लेकिन माल एक ऐसी मुसीबत है, उसमें बड़े बड़ों का दीन पिघल जाता है। वहाँ बंदा फिर 420 से बाज नहीं आता, होशियारी से बाज नहीं आता। अकीदा क्या है कि रब देगा, और देखिए यहाँ माल को रब का फजल भी कह रहा है, और भी अच्छी बात है, यानी उसको पता है कि माल अल्लाह का फजल है। नीयत कितनी अच्छी है, लनस्वद्दकन्ना, और अलबत्ता हम ज़रूर सदका करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अभी थोड़ा माल है, थोड़ी थोड़ी नेकियां करते हैं, मज़ा ही नहीं आता। देखो कोई लेने आ जाता है तो उसको $5 का नोट दे देते हैं, अल्लाह कुछ ज़्यादा कर दे, मैं तो हर आने वाले को $500 दूंगी, ये ख्वाहिश है, कितनी प्यारी ख्वाहिश है, कोई ख़राबी है इसमें? और अमूमन जब इंसान सतह पर खड़ा होता है ना, तो वैसी ही तमन्नाएँ करता है। देखिए सतह ज़मीन पर खड़े होके ये तमन्ना करना ना कि मैं भी वो ऊपर की आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाऊं नेकियों के एतबार से, ये बहुत आसान होता है। और वहाँ आके इंसान का वाकई दिल भी चाह रहा होता है कि मैं नेकियां करूं, लनस्वद्दकन्ना, पहली बात सदका करूंगा, और क्या करूंगा, वलनकूनन मिनस्सालिहीन, नेकुकारों में से हो जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करेंगे और स्नेक होंगे। हो सकता है ये वो नेकियां जिसका ताल्लुक माल से हो, कि माल हो फिर हम सदका करें, खैरात करें, रिश्तेदारों को देंगे, इस माल को हम अपने घर वालों पे लगाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, हम इससे सोशल वर्क करेंगे, या और कुछ नहीं तो अल्लाह की इस नेमत को पाके शुक्राने पे मज़ीद नेकियां करेंगे। इब्ने जरीर और इब्ने मरदविया में एक रिवायत है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि मुनाफिकों में कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया कि अगर अल्लाह हमको देगा तो हम ज़कात देंगे और अहले इस्लाह के काम करेंगे, यानी सिलतुल रहम, कुंबा परवरी करेंगे, रिश्तेदारों को देंगे, ज़कात देंगे, और अल्लाह की राह में जो खर्च करना वाजिब या मुस्तहब होगा वो करेंगे। ये उसका ज़िक्र है। और जो रिवायत सालवा साहबी से, उसमें तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी दुआ करें कि मुझे माले कसीर मिल जाए। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल का तरीका तुम्हारे लिए लायक पैरवी नहीं है, यानी कि अल्लाह के नबी को तो माल जमा करना पसंद ही नहीं है, तो तुम क्या उस तरीके को पसंद नहीं करते? कहा नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैं चाहता कि सोने के पहाड़ मेरे साथ चलें, जहाँ मैं जाऊँ मेरे साथ जाएं, तो वो ज़रूर चलते। यानी आपने कहा कि मुझे तो अगर अल्लाह चाहे मैं चाहूँ तो मेरे साथ तो सोने के पहाड़ चलने लगे। सालबा खामोश हुआ, कुछ दिन मुद्दत के बाद फिर हाजिर हुआ, फिर दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी मुझे दुआ दें, मुझे माल नसीब हो, अल्लाह ने आपको बरहक नबी बनाया है, मुझे माल मिलेगा, मैं हर हकदार को उसका हक दूंगा। अब जब उसने इतना इसरार किया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, और दुआ के बाद इतनी बरकत हुई कि बकरियां भड़ी, बकरियां इतनी बढ़ गईं कि मदीना में रहने की जगह ही ना रही। ज़रा सोचिए, जब माल बढ़ता है ना तो इंसान मस्जिद से दूर होने लगता है। साल बा मदीना से कहते हैं मत किसी वादी में चले गए, اتنی زیادہ ہوئیں کہ پھر ظہر اور عصر کی نمازیں تو نماز مسجد میں پڑھتے، باقی نمازیں بکریوں کے باڑے کے پاس پڑھنی پڑتی۔ ظاہر ہے کہ اس کی ٹیک کیئر، دیکھ بھال، لائبلٹیز، ذمہ داریاں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صرف جمعے کی نماز کے لیے مدینہ آنے کا موقع ملا، باقی سارا وقت وہیں گزر جاتا، اور اس طرح پھر جماعت کی نمازوں سے غیر حاضری ہوئی۔ اور جب جمعے کے دن وہ وہاں ہوتے تو صاحب لوگوں سے ملتے، باتیں کرتے، خبریں لیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ آج کل نظر نہیں آ رہے، کہاں بکریاں پال لی ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایک وادی میں سماتی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ یہ تین دفعہ آپ نے لفظ فرمایا ویلک ویلک علی سالبہ ویلا ویل۔ اور جب زکوٰۃ کی وصولی کا موقع آیا تو آپ نے دو آدمیوں کو بھیجے، ایک بنی سلیم سے اور ایک جوہینہ سے تھا۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے، جس کو ہم اس طرح صحیح نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہے روایت، بہت ساری، امام بغوی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، مردویہ، طبرانی، ابو امام باہلہ کی روایت سے یہ ملتا ہے واقعہ، ہم تو اس وقت صرف جو بات پڑھ رہے ہیں نا، میں وہ پوائنٹ سنانا چاہتی ہوں آپ کو جہاں بہت سارے لوگ آ کے رک جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ فلما آتاہم من فضلہ، جب اس نے دیا ان کو اپنے فضل سے، اللہ نے دیا، نبی کی دعا تھی یا جیسے بھی دیا، بخلوا بہ، کہتے ہیں کہ پھر زکوٰۃ دینے سے بھی انکار ہو گیا۔ پہلے نمازیں چھٹیں جماعت کی، پھر آہستہ آہستہ ذمہ داریاں اتنی بڑھیں، اور ہوتے ہوتے پھر زکوٰۃ کو کہا یہ تو ٹیکس کی بہن ہے، اور پھر بہترین اور بدترین جانوروں کو چھانٹا، پیش کیا۔ تو بہرحال پھر وہ جو بھی واقعہ ہوا، کہا کہ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُوْرِدُونَ، بخل، تولیت اسلام سے اور اعراض، یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جب مال اچانک آتا ہے اور اس کی کثرت ہوتی ہے، تو پھر انسان اس مال کو اپنی میراث سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہونے لگتا ہے، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل ہوتا ہے، اور حق داروں کو نہیں دیا جاتا۔ آج ایسا نہیں، آپ دیکھیے کہ ہم کتنی تمنائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس بڑا گھر دے دے، بس اللہ تعالیٰ بس یہ چھوٹا کام ہے بڑا کام دے، میرا کاروبار پھیل جائے، چھوٹی چھوٹی تمنائیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا وہ وقت سوچئے کہ جب آپ کسی چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں، وہ نمازیں اور وہ عبادت اور وہ کلاس کا لینا دینا، اور اگر آج آپ کسی بڑے گھر میں جا چکی ہوں گی یا آپ کی لائبلٹیز بڑھ چکی ہوں گی، فرق پڑتا ہے؟ ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے کہ میں، یعنی ایک ہال ہے میرے پاس جس کے اندر سے میں آپ کے ساتھ کلاس کرتی ہوں نا، یہ جب پورا ہال کھلا ہوتا ہے نا، حالانکہ سامنے کچھ بھی دنیاوی حساب سے کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں، جو کلاس رومز میں ہو سکتا ہے وہی ہے نا، چیئر، ٹیبلز اور وائٹ بورڈز، اس کے باوجود جب میں اس کو کرٹنز ڈال کے ایک چھوٹے سے محدود ایریا میں کر کے بات کرتی ہوں نا، تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور جب میں اکیلی ہوں تو میں ایسی چاہتی ہوں، کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری اٹریکشن ہوتی ہے نا زندگی میں، تو مزہ نہیں آتا۔ اور میں اس کو کئی دفعہ آزماتی ہوں، اچھا چھوٹی سی جگہ میں رہنا پڑے تو انسان کیسے رہتا ہے؟ دیکھو بس یہ ایک کمرہ ہے ہمارا، اسی میں رہ رہے ہیں۔ کبھی آپ کسی ہوٹل میں رہ کے دیکھیں، آپ کی کل کائنات وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ادھر جائیں ادھر جائیں اسی کمرے سے ہوں گے، آپ باہر نہیں جا سکتے، وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ وہاں بیٹھ کے آپ فوکسڈ ہو کے اگر کوئی کام کریں تو اس میں اور آپ کے 10 کمروں کے گھر میں رہ کے وہ کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، دولت مانگی جا سکتی ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن دولت سے پہلے شعور مانگنے کی ضرورت ہے، سمجھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک عہد کی بات ہے نا، آج ہم کتنے عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بس بچے بڑے ہو جائیں پھر دیکھنا، بس یہ جاب ختم ہو جائے پھر دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، تمہارے سر کو بھی جانتا ہوں، تمہاری نجوا کو بھی جانتا ہوں، تم کیا کل کرو گے یہ سب پتہ ہے۔ ایسی دولت جو بندے کو رب سے دور کر دے، اس سے تو دولت کا نہ ہونا بہتر ہے، یقین کریں، پورے شعور سے کہہ رہی ہوں۔ اللہ سے کہا کریں کہ اللہ مجھے وہ مال دینا جس کو پا کے میں تیرے اور قریب ہو جاؤں، اور مجھے وہ ذمہ داریاں دینا۔ مال میں صرف روپے اور پیسے نہیں آتے، ہر چیز، ذمہ داریاں، اولاد، شوہر، سسرال، گھر بار، رشتہ داریاں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے قریب رہنا چاہتے ہیں، خاندان قریب ہو، بھائی بہن ہو، اب وہ آ جاتے ہیں تو آپ کی مشغولیت بڑھ گئی. اب کیا جی ایک دن آپ کی دعوت ہے تو دوسرے دن ان کی دعوت آپ کے پاس ہے, آج ایک بہن کے لیے بازار گئے میں تو کل دوسرے کے لیے گئے. یہ جتنے سلسلے انسان بڑھاتا ہے نا اتنے بڑھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاقبہم نفاقا فی قلوبہم, پس اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا. کب تک؟ الی یوم یلقونہ, جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے. اللہ اکبر, یہ ملاقات کا دن کون سا ہے؟ یا تو موت کا دن ہے یا قیامت کا دن ہے. یعنی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ نے ان کے بخل کی وجہ سے دلوں میں بد اعتقادی پیدا کر دی. انہوں نے اللہ کے حکم یعنی زکوٰۃ کی تعمیل نہ کی, انکار کیا, اس کو جزیہ کہا. یہ بد اعتقادی ان کے دلوں میں مرتے دم تک قائم رہے گی کہ اللہ نے توبہ سے محروم کر دیا اور موت نفاق پر ہو گئی. کس بات کی یہ سزا ہے؟ بما خلف اللہ ما وعدوہ, کیونکہ اس نے انہوں نے خلاف کیا اس وعدے کا جو اللہ سے کیا تھا. اور وبما یکذبون, اور جو انہوں نے جھوٹ بولا. کیا جھوٹ تھا؟ کہ بہت خرچ کروں گا, یہی کہا نا اس میں کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. یہ جھوٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ منافق کی تین نشانی ہے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ حضرت ابو ہریرہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ملتی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے چاہے وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, تو یہ بہت خوف کی بات ہے. انسان اس کو محسوس کر کے دیکھے تو جس نے رب کو پا لیا نا اس نے سب کچھ پا لیا. دیکھیے انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ سب کچھ دے کے رب کو پانا پڑتا ہے, اور یہ موقع بظاہر بڑے تلخ لگتے ہیں, لیکن ان موقعوں کے بعد جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا, پاس ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ رب کو پاتے ہیں. ہم سب زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتے ہیں, کہیں مال ملتا ہے, کہیں شوہر ملتا ہے, کہیں اولاد ملتی ہے. یہ تین کمزوریاں نا ایک عورت کی. ہم اچھے بھلے ایک ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک دم راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے کسی سے کی بات سنی بہت ہی اچھی لگی. کوئی کسی کو بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا بہت نمازی تھا, مسجد میں نماز پڑھتا تھا, پھر اس کی شادی ہوئی. تو شادی کے دن جو اگلا صبح تھی تو فجر کی نماز پہ وہ مسجد میں آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ تم آج اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہو, کہ اگر تم آج آ گئے ہو نا تو انشاءاللہ اب تم پھر آؤ گے. اب یہ بات تو چھوٹی سی ہے, لیکن کیا ہے, وہ بندہ جو اپنی خواہشات کو اپنے فرائض کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آپ دن بھر کام کریں گھر کے, جو چاہیں کریں, لیکن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ میں پاس ہو رہی ہوں یا فیل ہو رہی ہوں. اصل وہ ٹیسٹ ہیں آپ کے, عملی ٹیسٹ. اور یہی پیدا کرنے کے لیے, انہی کی تیاری کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. کبھی کوئی نیت کی ہوئی ہے نا نیکی کی اور نہیں کر چکے, آج کے سبق کے اوپر عمل کرتے ہوئے فوراً اس کو کیجئے. سوچئے ذرا, میں نے کبھی کوئی نیکی کی نیت کی تھی پیچھے, یہ ہو گیا تو یہ کروں گی. بعض لوگ منت کے صورت میں مانگتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہی خود سے ارادے کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کیا تھا نا تو فوراً آپ اس کو پورا کریں. اگر نہیں کر پا سکتے اب اگر, تو اس کا کفارہ دیں. جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا پھر 3 روزے رکھیں, لیکن آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں کہ جو چیز کہیں وہ کر کے دکھائیں. تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو ہم سب نے اپنے لیے دیکھنی ہے, اور جو ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھا دیتا ہے نا کام, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی آسانیاں کر دیتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے خالص کرے, لیکن اس خالص ہونے کے راستے میں اس قسم کے بہت سارے امتحان آئیں گے. جو ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو روک کے الگ ہو جاتا ہے نا, پھر وہ بندہ جو ہے نا ناکام ہو جاتا ہے اور جو یہ ہرڈل ریس میں ان رکاوٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا. میں جب یہ آیت پڑھ رہی ہوں نا کہ کیا اللہ سے ملاقات کے دن تک نفاق ان کے دلوں میں رکھ دیا, تو یہاں مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ جس دن بندہ رب کو ملے گا سارے معاملے کھل جائیں گے نا, کیا کیا, کیا کرتے تھے, کس طرح کرتے تھے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. پھر اسی طرح ایک اور روایت اس آیت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ سے شیئر کروں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نسائی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے, حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جانیں مجھ سے بچا لیں, مگر حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا. یعنی کہ مسلمان سے کیوں آپ لڑائی کریں گے, ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں. اس پہ ابو بکر صدیق نے کہا میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا, کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا. عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ اور ابن ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو پانچوں نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور سات کبیرہ گناہوں سے بچے, مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو لہٰذا زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عمل کی بات ہے. آج وہ لوگ جو نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ نہ دیں تو ان کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی عبرت ہے. پھر اس سے ایک آخری بات کر کے آگے چلوں گی, اور وہ کیا کہ یہ جو بات کی گئی اس میں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا, بما خلف اللہ ما وعدو و بما کانوا یکذبون, اس میں یہ بات کروں گی کہ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی سے بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا لوگوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر بادل ناخواستہ زکوٰۃ دے وہ منافق ہے, اور دوسری یہ کہ پھر ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی, وہ جو خود دے گا اس کو انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہوگا. بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت لے لیتی ہے, جیسے کچھ ملکوں میں جب زکوٰۃ کا نظام رائج ہے تو وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے مال سے لے لیں گے, تو ایسے وقتوں میں پھر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوں بھی اور میرے کام نہ آئے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب, یہ آیت صدقے کے لیے نازل ہوئی. اس زمانے میں ہم اپنی پشت پر مزدوری کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے, یعنی وزن اٹھاتے تھے, مگر آیت صدقہ نازل ہونے کا یہ اثر پڑا کہ فوراً بعض آدمیوں نے بہت سا مال لا کر خیرات کیا اور بعض نے صرف ایک سوا دیا, اور اس پر منافق زیادہ خیرات کرنے والوں کے متعلق کہنے لگے کہ اس نے دکھاوے کے لیے دیا, اور ایک سوا دینے والے کے بارے میں کہا کہ اس کے دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, یعنی اتنے تھوڑے سے مال سے کیا بنے گا. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ منافق ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تانا کرتے ہیں, اور کیا والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم, اور خصوصاً ان لوگوں پر اور زیادہ الزام لگاتے ہیں یا ہستے ہیں جن کو سوائے محنت مزدوری کے اور کچھ بھی میسر نہیں ہوتا ان سے تمسخر کرتے ہیں اللہ ان کے تمسخر کا بدلہ ان کو دے گا اور آخرت میں ان کو دردناک سزا ملے گی یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر مذاق لوگوں پر باتیں کرتے ہیں تو اس آیت کے شان نزول ہم نے دیکھ لی جو لوگ دل کی خوشی سے خرچ کرتے ہیں اس کو یہ کہتے تھے یہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جب کوئی لوگ تھوڑا دیتے تھے تو کہتے تھے دیکھو اتنے تھوڑے مال کے اوپر ان کو مسلمانوں کو کیا ملے گا اب دیکھیں کہ ہر دور میں لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے جو کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے جو نہیں کرتا اس کو باتیں کرتے ہیں یہاں لفظ جو متوعین ہے نا یہ توعن سے خوشی سے اطاعت کرنا آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب یا عمرے یا حج کے لیے جا چکے ہیں وہ ایک لفظ سن چکے ہوں گے متوع لوگ بڑے بیڈ اور ظاہر ہے کہ پتہ نہیں جب ہوتا تو پھر انسان اس کی قدر بھی نہیں کرتا لوگ بڑے برے لفظوں میں بولتے ہیں وہ متوع آ جائیں گے اب یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پولیس ہے حالانکہ یہ پولیس نہیں ہے یہ متوع کون ہے امر بالمعروف کرنے والے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں بیسیکلی یہ سعودی عرب کا ایک کی حکومت کا ایک ادارہ ہے دعوت والے ارشاد یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور پہنچانا اس میں یہ والنٹیئر کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت دکانیں بند کرواتے ہیں عام لوگ تو خود ہی بند کر دیتے ہیں لیکن کچھ ہمارے اپنے ملکوں کے بگڑے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے جن کو عادت نہیں بیچاروں کو تو وہ جو ہیں پھر ان سے یہ بند کرواتے ہیں تو ان کو دیکھ کے پھر لوگ بند کرتے ہیں بند کرو متوع آ رہا ہے تو وہ لفظ متوع بھی اسی سے ہے یہاں اس سے مراد کون ہے کہ وہ شخص جو صرف فرائض اور واجبات ہی نہیں بلکہ اپنی خوشی سے نیکی کرے والنٹیئر کا لفظ بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہا یہ اپنے دل کی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے دل ہی رغبت سے آتے ہیں خیرات دیتے ہیں دل کی خوشی سے دیتے ہیں اور جہد کا معنی یہاں طاقت یعنی اپنے قابو اور استطاعت کے مطابق تھوڑا سا مال دینا اس پہ پھر ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لاتے تھے اور ہم سب کے لیے عمل کی باتیں ہیں ہمارے پاس کتنا ہے اور ہم کتنا دیتے ہیں اس کا تقابل آپ ان مختلف صحابہ کرام کے عمل سے دیکھیں گے امام بغوی لکھتے ہیں یہ ان کی تفسیر ہے عربی کی اس سے آپ کے سامنے رکھوں گی اللہ کے نبی نے لوگوں کو خیرات کی ترغیب دی لہٰذا عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر آئے عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس 8000 درہم تھے 4000 یہاں لے آیا ہوں اور 4000 اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے دیا اور جو کچھ تم نے روک لیا اللہ سب میں تم کو برکت دے گا اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے عبد الرحمن کے مال میں اتنی برکت دی کہ وفات کے وقت آپ کی 2 بیویاں تھیں جن کا وراثت میں حصہ عبد الرحمن نے کہ کل ترکے کا 8واں حصہ تھا اس 8ویں حصے میں دونوں بیویوں کو 1,60,000 درہم ملے اور آپ کو پتہ ہے درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا آج کے درہم نہیں ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ اچھا یہ تو ڈالرز میں اتنے ہوں گے یعنی 1,60,000 چاندی کے سکے ایک کو ملے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک بیوی کا حصہ تقسیم اور حساب سے پہلے دوسرے وارثوں نے 80,000 درہم میں لے لیا اور واقعے میں اس کا میراثی حصہ 80,000 سے زائد تھا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ان کی دولت اتنا سونا انہوں نے چھوڑا تھا کہ کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اس کے ٹکڑے بٹے تھے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ازواج مطہرات کے لیے بھی وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی حصہ دیا جائے کیا اللہ کے راستے میں دینے سے گھٹتا ہے ایمان رکھیے اللہ نہیں رکھے گا آپ دیتے ہیں وہ آپ کو بڑھا کے دیتا ہے ایک اور صحابی تھے عاصم بن عدی اجلانی انہوں نے 100 وسق چھہارے یعنی خشک کھجوریں جو ہوتی ہیں نا ڈیٹس وہ دیں 1 وسق 60 سا 1 سا 4 سیر کے ہوتا ہے ایک اور بڑے پیارے صحابی تھے ان کا واقعہ سنیے ابو عقیل الانصاری इनका नाम है, इनका नाम कुछ थोड़ा सा मुझसे पढ़ा नहीं सही जा रहा, अबू अंसारी, अबू अकीली कहते हैं इनको। कहते हैं कि इस रोज़ एक साथ छुहारे पेश किए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, रात भर पानी खींच कर मैंने 2 सा की मजदूरी की, 1 सा घर वालों के लिए छोड़ आया और 1 सा हाजिर खिदमत कर दिए। अल्लाह के नबी ने वो खुश खजूरें तमाम आले अम्वाले सदक़ात के ढेर के ऊपर बखेर दिए। इस पर मुनाफिकों ने तंजन कहा कि अब्दुर्रहमान और आसिम ने जो कुछ दिया वो दिखावे के लिए दिया और अबू अकील का 1 सा इतना कम है कि इसकी अल्लाह और उसके रसूल को कोई ज़रूरत नहीं, यानी उनकी मुफलसी का मजाक उड़ाया। इस पर रियायत नाजिल हुई कि अल्लज़ीन यलमिज़ून अल्मुतवईन मिनल मुमिनीन फिस्सदक़ात। लोगों का यही हाल होता है ना, ना करते को कर देख सकते हैं और ना करने वालों को जीने नहीं देते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, सखीर अल्लाह मिन, उन्होंने यसखरून मिनहुम, उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, इससे क्या मुराद है? अल्लाह के मजाक उड़ाने से मुराद क्या है कि अल्लाह उनको मजाक उड़ाने की सज़ा देता है। इस पे एक रिवायत है बहकी में, हसन की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों से इस्तेहज़ा करने वालों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा आ जाओ, वो अपनी बेचैनी और गम के साथ आएंगे और दाखिल होने ही वाले होंगे कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। तो नाउमीद होने की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी दुनिया में ये मजाक उड़ाते थे तो अल्लाह ताला ने इनको जन्नत दिखाएगा, लेकिन जब ये नाउमीद हो जाएंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, हम अपने आप को भी देख लें। आप देखिए कि ये वो वक्त है जो तबूक का दौर था, आप लोग उसको सुन भी चुके, पीछे आगे मज़ीद आयतों में भी बात आएगी, सीरत में भी आप इसको पढ़ चुके। तबूक का वक्त कोई आसान वक्त नहीं था। मैं चंद बातें करना चाहूँगी इस पे कि कैसे उस दौर में लोग दीन की तरफ आने वालों का मजाक उड़ाते और जो आए थे वो कितने खालिस थे। आप वो ज़रा सारा मंज़र तो आंखों में लाएं, खड़ी फसलें हैं, धूप है, सारे साल की मेहनत है और अल्लाह के नबी का बस एक हुक्म है कि सबको जाना है। 18 लोगों के हिस्से में एक ऊँट है, रास्ते में कोई खाना नहीं है कि साथ बड़ी बड़ी आमों की टोकरियां पकड़ी होंगे, चलें सफ़र में खाते रहेंगे और स्नैक्स के डब्बे पकड़े हों। हम तो कहीं ख़ुद घूमने जाएं तो जब तक हमारे साथ स्नैक्स ना हो हमें मज़ा ही नहीं आता। मूड कितना ख़राब हो जाता है अगर हमें ज़रा गाड़ी में एसी ना चले। क्या गर्मी होगी, क्या तलखी होगी और 17 लोगों के उतरने का इंतज़ार कितने सब्र और तहम्मुल का तकाजा करता है। ऐसे वक्त में अगर कोई बंदा दीन पे जम जाए, बताइए क्या फिर अल्लाह उनका हक रखेगा? कैसे साथी थे अल्लाह के नबी के? और दीन ऐसे लोगों की कोशिश से फैला, जो पेट के ग़ुलाम होते हैं, जो अपने सब्र पे काबू नहीं पा सकते, जो हालात और वक्त की नौयत को देख और समझ ही नहीं पाते, वो अल्लाह के काम के नहीं हैं। कहते ना वो वहीं यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। ये जान जाने का सफ़र है, ये माल जाने का सफ़र है। चंद लोगों की कुर्बानियों ने आज हमारे लिए इस मदीना को एक आज़ाद मदीना बना दिया। तसव्वुर में करें वो 2 लाख की फ़ौजें अगर मदीना पे हमला कर देती क्या हालात होते? कुछ बाल भी बचता वहाँ का? एक हम में से वहाँ जाने के काबिल नाज रहता, लेकिन वो चंद जियालों की कुर्बानियाँ, ये नहीं पूछा क्यों जा रहे हैं। हम होते ना तो रस्ते में बातें चुपके करते जाते, क्या ज़रूरत थी जाने की? देखो बदर से लेके हुनैन तक कितनी जंगें तो हमने अब लड़ ली थी ना। अब मक्का तो फतह हो गया। यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता देखिए, मक्का फतह हो चुका था, इसके बावजूद आगे जा रहे हैं। छोड़ो जी, ये सब कुछ हमने ही करने, अब सारी नेकियाँ हम ही कर लें, बहुत हो गया, बहुत है। यकीन करें हम थोड़ा सा नेकी का काम करके इतने ठंडा होकर सोना चाहते हैं, अब 15 दिन तो हमें को बेदार ही ना करें। बहुत काम करके आए हैं, बड़े थक गए हैं, बहुत कुछ कर लिया, अब बहुत प्रेशर है हम पे। कोई प्रेशर नहीं, ईमान वाले की तसल्ली नहीं होती जब तक उसकी उसके कदम कब्र के अंदर ना जाएं और जब तक वो जन्नत में ना दाखिल हो जाए। ये रास्ता मुश्किलों का रास्ता है, इल्ज़ामात को सहने का रास्ता है। यलमिज़ून, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑو اور تم اپنے حصے کا کام کرو. اور جو رہ گئی یہ بات ایسے لوگ جو صرف مذاق کرنے والے تھے جو سخیر یسخرون منہم تھے ان کے لئے بھی ایک بات کہہ دی گئی اور وہ کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ ان کے لئے بخشش طلب کریں اور یا نہ کریں. کن کے لئے؟ ان منافقوں کے لئے. کیا ہوگا؟ ان تستغفر لہم سبعین مرہ اگر آپ ان کے لئے 70 بار بھی دعائے مغفرت کریں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ پھر بھی اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. نو وے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ مغفرت سے مایوسی کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یعنی مغفرت سے مایوسی کا فیصلہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کچھ بخل کیا. نہیں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں. اس کی وجہ ان منافقوں کی عدم قابلیت ہے. کفر نے ان کو مغفرت کے قابل ہی نہیں رکھا. کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو کفر پہ اڑ جائیں جو سرکش بن جائیں پھر اللہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا. وہ اپنے کام کریں اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ آیتیں کب کی ہیں اور کس موقع کی ہیں؟ امام بزاوی یہ بھی ایک مفسر ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا لیکن ان کا بیٹا عبداللہ پکا مومن تھا. باپ کا نام بھی عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ. جب عبداللہ بن ابی مرض الموت میں مبتلا ہوا تو مومن بیٹے نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ باپ فوت ہو گئے آپ آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں یا دعائے مغفرت کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اللہ ان کی قبول نہیں کرے گا. استغفر کا جو لفظ ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے حکم ہے نا غفرہ سے. اور کہا مانگیں یہ لا تستغفر یعنی پہلے میں استغفار ہے اور دوسرے میں عدم استغفار ہے. دونوں برابر کر دیے. کس کے؟ نبی کے. ذرا نوٹ کیجئے گا یہاں بہت بڑی بات ہے عقیدے کی. اور وہ کیا کہ اللہ نبی کی دعا کو بھی رد کر سکتا ہے. بلکہ کہا 70 بار بھی کرو گے پھر بھی نہیں کروں گا. اور اللہ کے نبی کا دل کتنا نرم تھا کہ آپ نے کہا اچھا اللہ نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ نہ کرو. ہاں یہ کہا ہے کہ تم 70 بار بھی کرو گے تو بھی نہیں قبول کروں گا تو میں 70 سے زیادہ مانگ لوں گا. یہ ہے انک لعلی خلق عظیم. یہ ہے وہ تڑپ جس کو اللہ تعالیٰ سورہ شورا اور سورہ کہف میں بھی کہتے ہیں نا یا بنی اسرائیل سورہ کہف میں ہی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. دو جگہ قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے کہیں لَعَلَّكَ ہے اور ایک جگہ فَلَعَلَّكَ کہ آپ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اتنی تڑپ تھی اللہ کے نبی کے دل میں کہ لوگ ایمان والے بن جائیں. صحیح بخاری اور مسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح ابن منذر نے عروہ مجاہد اور قتادہ کی روایت بیان کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں سن رہا ہوں کہ میرے رب نے منافقوں کے بارے میں 70 سے زائد استغفار کرنے کی مجھے اجازت دی ہے. خدا کی قسم میں 70 بار سے زیادہ ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. شاید اللہ ان کو معاف فرما دے. اس پر پھر یہ آیت اتری کہ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم یہ حصہ نازل ہوا. امام بزاوی کہتے ہیں کہ لفظ سبعین سے اللہ کے نبی نے 70 کا معین عدد سمجھ لیا. اسی لیے خیال کیا کہ 70 سے زیادہ بار بھی کر دوں گا تو بھی کر لوں گا شاید اللہ وہ معاف کر دیں. یہ آپ کی شفقت اور رحمت تھی. دل سے چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، اور حقیقت ہے کہ جو جہنم کو جان لے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا دشمن بھی جہنم میں جائے، وہ خود اس سے بدلہ لے لے گا لیکن یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں. اور سبعین کا لفظ ستر جو ہے یہ عربی میں محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی کثرت. اب دیکھیں کہ عربی میں بہت ہی خوبصورت سی باتیں، ستر سے سبعین جو ہوتا ہے نا یہ کثرت مراد ہوتی ہے، اسی طرح سات سیون، ستر سیونٹی، اور سات سو سیون ہنڈرڈ کا لفظ عربی زبان میں کثیر عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتے ہیں نا سات اور ستر کی بات، تو اصل میں زیادہ ہے. اسی طرح تین سے کم کو قلیل اور کم سے کم تین کو کثیر کہا جاتا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. اب دیکھیے کہ عدد دو طرح کے ہوتے ہیں نا، طاق اور جفت. دو پہلا جفت ہے اور تین پہلا طاق ہے، ایسے ہی ہے نا. دو پہلا ایون ہے اور تین پہلا آڈ ہے. ایک عدد ہی نہیں ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سات جفت اور طاق کا پہلا کثیر مجموعہ ہے. کیسے؟ اس کے اندر تین طاق ہے نا، تین پانچ اور سات، اور تین جفت مثلا دو چار اور چھ، اور دس پر حساب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دس کے اوپر کی گنتی تو وہ اکائیوں اور دہائیوں کو جوڑ کے بنتی ہے نا، بارہ جیسے ایک اور دو کو ملاتا ہے، تیرہ ایک اور تین کو ملاتا ہے، اور اسی سے پھر آگے بڑھتی جاتی ہے. اب ستر کے اندر دو لفظ داخل ہیں، سات اور دس، ٹھیک ہے. سات کثرت کا ہے، یعنی سات کثرت اور جفت اور طاق کا سب سے پہلا مجموعہ ہے، اور دس پر حساب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ستر ہر لحاظ سے کثیر اعداد کا مجموعہ ہوتا ہے. بہرحال نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دیں، میتھمیٹکس ہے اس میں تھوڑی سی. ذالک بانہم کفروا، یہ انہوں نے اللہ سے کفر کیا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو نہیں معاف کر رہا، یہ کوئی سختی نہیں ہے کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں تھے. چلیے اب یہ بات تو ہو گئی. اب یہ عبداللہ بن ابی تک بات ہوئی، یہ بات پہلے آگے بھی آئے گی، اس لیے ہم اس واقعے پہ زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ اسی صورت کے آخری آیتوں میں دوبارہ یہ واقعہ آئے گا، پھر وہاں ہم مسئلہ ایک اس سے دیکھیں گے کہ کیا مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں ابھی. لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں کسی کی بخشش کی دعا مانگنا، یا اس کو آپ نماز جنازہ پڑھنا کہہ لیں، یہ وہی چیز ہے جس کو آخرت میں سفارش کہتے ہیں. دنیا میں اللہ کے نبی کا کسی کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل وہی چیز ہے جو قیامت کے دن آخرت میں اس کو سفارش کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو نماز جنازہ جو ہوتی ہے یہ سفارش ہی ہوتی ہے، مرنے والے کے لیے چند لوگ مل کے ایک نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یہ سفارش ہے. اب اللہ کے نبی دنیا میں سفارش کر رہے ہیں نا کہ عبداللہ بن ابی کو کے بارے میں کس کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لَنْ نیور کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، یہ نہیں کہ فَلَا يَغْفِرَ، نو، لَنْ، ٹھیک ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا اس کو. تو کیا پتہ چلا کہ جو رب دنیا میں اللہ کے نبی کی دعا کو رد کر سکتا ہے، تو کیا پھر آخرت میں وہ ان کی سفارش، ہر سفارش ان کو اجازت مل جائے گی؟ اور کیا اللہ کے نبی آخرت میں ایسی سفارش کرنے کا خیال بھی پیدا کر سکتے ہیں اپنے دل میں جو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے؟ ناٹ پاسیبل نا. تو کیا بات واضح ہوئی کہ پھر سفارش سفارش ہے، حکم نہیں. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ اور نبی کا مقام مل نہیں سکتا. کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اللہ ہے، این تنزل، چاہے وہ نیچے اتر آئے، اور عبدو عبدو، ان ترقا، بندہ بندہ ہے چاہے اوپر چڑھ جائے، یعنی بندہ آسمان پہ بھی چلا جائے گا نا، جیسے اللہ کے نبی گئے تھے معراج کے موقع پہ، پھر بھی وہ بندے ہی رہیں گے. ہاں رب دنیا میں بھی اتر آئے گا نا تو رب ہی رہے گا. تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ کوئی بندہ تب تک نہیں بخشا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام کروا لے کہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں نہ رہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے راستے میں رکاوٹ بنا دے. یہ آخری حصہ جو تب اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب تک پہنچا دیتی ہے، اور مطلوب کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ ہدایت بمانی رہنمائی، راستے کی نشاندہی کرنا، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن اور کافر کے لیے. سورۃ دہر آیت 3 میں بھی آتا ہے، انا ہدینا السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بنے یا نہ شکرا بنے. سورۃ بلد آیت 10 میں بھی آتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے شر اور خیر کے راستے دکھائے. تو یہاں ہدایت کا معنی منزل پہ پہنچانے کے معنوں میں ارشاد. سورۃ فاتحہ کھولیں گے تو اسے آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہدایت کے 3 معنی تھے. تو یہاں مراد ہے کامیابی تک لے جانے والی ہدایت. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور عافیت سے رکھے.